Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Паэтычны тэатр «Арт-Эс», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Таксама мы сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам, які прачытае свае кароткія абразкі пад назвай «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг сёння агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Вечарынай фарсам «Восень і іншыя коткі» 15 верасня адкрыў другую дзею свайго сёлетняга сезону паэтычны тэатр «Арт-Эс». У той жа вечар адбылася прэзентацыя ягонага сайту. Сёння нашым госцем адна са стваральніцаў ды ідэйных натхняльніцаў тэатру «Арт-Эс» Аксана Спрынчан. Аксана, той, хто зойдзе на сайт паэтычнага тэатра «Арт-Эс», пабачыць там своеасаблівы летапіс тэатру. Гэта, мабыць, пад сотню самых розных літаратурных імпрэзаў, тэатралізаваных прадстаўленняў. Звычайны тэатр, як вядома, пачынаецца з вешалкі. А з чаго пачаўся «Арт-Эс»? Я думаю, што «Арт-Эс» пачаўся проста з сустрэчы ў літаратурным прадмесці, дзе я была, мяне і Зміцера Арцюха. З таго, што мы ладзілі нейкія імпрэзы ў суполцы маладых творцаў, а пасля паступова мы перараслі ў стварэнне свайго тэатра. Вось нам захацелася стварыць нешта сваё, то, дзе мы можам вызначаць сябе, вызначаць некую маленькую хаця плыню ў нашым літаратурным працэсе. Галоўныя рэжысэры і завадатары тэатра «Арт-Эс» вы і паэты Зміцер Арцюх. А хто з вамі стала супрацоўнічае ці выдзеля? Кожнай новай імпрэзы набіраеце, так бы мовіць, і новы склад творцаў? Не, у нас ёсць удзельнікі тэатра, якія ў нас стабільна працуюць. Гэта Алена Масла, Вадзім Клімовіч, Зміцер Сідаровіч, Марыя Захарыві, Мікола Кандратаў, Наталя Пушкарова, Рахнет Малахоўскі, Юлія Новік, Ярыш Малішэўскі, гэтак далей, ёсць асноўны склад. Але пры ўсім пры гэтым стараемся, каб у нашых імпрэзах удзельнічалі розныя творцы. І так, напрыклад, у нашым задыякальна-паэтычным праекце удзельнічала каля 100 чалавек за 12 вечарынаў. Ёсць асноўны склад, калі раптам у нас складана бывае дамовіцца з творцамі, то ёсць асноўны склад, які заўсёды падтрымлівае дзесьці штосьці замяняе. Таму, сапраўды, мне падаецца, што гэта такі ахоп, дастаткова вялікі нашай творчай інтэлігенцыі, нашых пісьменнікаў, навукоўцаў, у нас таму, што бываюць і мастакі выступаюць, і выступаюць, канешне ж, артысты, але ёсць асноўны склад. Як і ў любым спектаклі, ёсць склад дублёраў. Ёсць. Ну, прынамсі, свае людзі заўжды прадублююць іншых, але хочацца сказаць, што ў звычайным тэатры, канешне, працаваць нашмат прасцей, таму што артысты не могуць не прыйсці на спектакль. Працаваць з пісьменнікамі нашмат складаней, таму што яны могуць не прыйсці куды заўгодна. Такія не абавязковыя. Вось вы сказалі, Аксана, што з вамі супрацоўнічае тэатральная зорка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. А чым яна займаецца ў вашым тэатры? Яна удзельнічае ў шэрагу нашых вечарынаў. Звычайна, прынамсі, яна удзельнічае ў нашай вечарыне адной з асноўных, гэта «Стары Новы год у цёткі». Яна выступае, чытае вершы, спявае ў нас нават. Ну, наколькі згодна той ці іншай пастаноўцы нашай, мы знаходзім для яе пэўную праграму. Вось, і я думаю, што гэта для яе таксама цікава, таму што на сцэне Купалаўскага тэатра гэта яе адна іпастась, а ў нас яна можа далучыцца да паэзіі бліжэй, якую яна вельмі любіць, дарэчы, это все ведаюць. Чытае вершы Захарэвіч, нібы сыходзіць на зямлю, і звечарэеш, захварэеш, жаданнем выгукнуць люблю. Прысвяціў Марыі Захарэвіч, верыш Рыгор Барадулін. Аксана, месца вашага асноўнага базавання – гэта бібліятэка «Цёткі», што знаходзіцца ў Менску на бульвары Талбухіна. Бібліятэка – установа афіцыйная, недзе нават у добрым сэнсе яна мусіць быць кансерватыўнай. Падчас узгаднення сваіх імпрэзаў з адміністрацыяй, ці даводзілася вам змяняць свае планы, ці вам у бібліятэцы дазволена ўсё? Ну, насамрэч, бібліятэка ж знаходзіцца не толькі на Талбухіна 12, але яшчэ недалёка ад Радыё Свабода. Вось, насамрэч, тэатр арт-эс, адна з расшыфровак, у нас ёсць артыстычная свабода таксама. Звычайна у нас такіх нейкіх асаблівых праблем не ўзнікае. Зразумела, што ёсць нюансы ў нашым жыцці, вось, но мы стараемся як-то это так зрабіць, каб сапраўды не выклікала канфлікту. Ну, бывала розная, творцы у нас такія, не могуць і залішне выпіць і прыйсці. Ну, я думаю, ну, звычайна мы знаходзім агульную мову, неяк вырашаем пытанні. Загадчыца бібліятэкі цёткі Рэгіна Багамолова, ўжо калі з'явіўся наш паэтычны тэатр, стала сама пісаць вершы, ўжо друкуецца. Ось, я думаю, мы таксама яе натхнілі на гэта. Яна вельмі творчы чалавек, ёй цікавы ўсе творчыя людзі, і авангард, і традыцыйная паэзія. Вот ёсць людзі, якія ўмеюць успрымаць і радавацца любой праяве творчасці. Я думаю, нас тых людзей. Паэтычны тэатр арт-эс часам выязджае і на гастролі па Беларусі. І тут, здаецца, не ўсё так гладка, як у сталіцы. Я прачытаў на вашым сайце, што вам не далі выступіць на Наваградчыне, у вёсцы Воўкавічы. Ці часта маюць месца падобныя непрыемныя інцыдэнты? Не, такія інцыдэнты, ну, рэдка бываюць. Ну, там былі своеасаблівыя прычыны, праблемы са станам Дома культуры, гэтак далей. Я не думаю, што это менавіта з-за нас так супраць выступілі. Але самім Наваградку мы выступалі. Выступалі у Доме музея Міцкевіча. І у нас такі былі гастролі-экскурсія. Мы ехалі і на экскурсію, той же час выступіць. І все даволі цікава праходзіць. З гастролямі, конечно, у прынцыпе праблема, таму што наш тэатр гэта не арганізацыя, якая зарабляе грошы, таму ўсё гэта на энтузіязме. Ну, якая геаграфія вашых выступаў? Такая, не скажам, невялікая. У Нясвіжскім раёне мы выступалі, вось у Навагрудку. Ну, відаць, можна сказаць, што з таких вот паездак пакуль што мала было. Ну, ўсё это, я думаю, з-за грошай. Так бы, канешне, планы у нас большыя былі. З пачаткам восені ва ўсіх тэатрах, у тым ліку і ў вашым арт-эс, пачаўся новы сезон. Чым парадуеце прыхільнікаў беларускай літаратуры? Што ў вашай афішы на восень? На восень у нас Юлія Новік з Вікай Трэнес рыхтуюць вечарыну «Дзявочнік культурныя формы», дзе будуць толькі, я так разумею, дзяўчаты з культурнымі формамі. Ось, і гэта таксама будзе вельмі, я думаю, цікава, арыгінальна, паколькі гэты паэткі ў нас таксама вельмі плённа працуюць, і Юлія Новік жа ўваходзіць у наш тэатр, таму сапраўды стварае сваё, паколькі, ну, мы са Зміцерам не душым усіх астатніх. Кожны, хто хоча ў нас нешта зрабіць, калі ласка, гэта адбываецца. І ў гэту восень яшчэ адбудзецца моноспектакль «Вершаспеў», «Дзяўчына з легенды» на ўкраінскай мове. Гэта наша ўдзельніца тэатра, украінская актрыса Людміла Баячук, якая выкладае ў інстытуце культуры, прадставіць таксама такую праграму, свой спектакль пра Марусю Чурай. Вечарына «Шарай гадзінаю» будзе 23 кастрычніка, ля люстэрка з дызайнерам-мадэльерам Светланай Длатоўскай. Я думаю, што гэта найлепшы дызайнер-мадэльер Беларусі з вельмі цікавымі строямі, у якіх спалучаецца традыцыйнасць і сучаснасць. Прынамсі, вельмі часта я ўжо выступаю ў ейных строях, і гэта выклікае просто неверагодныя ўражанні ў людзей. Я думаю, што там будуць прадстаўлены яе працы, прытым прадстаўляць іх будуць такія нашы творцы, як Славаміра Адамовіч, Валянціна Кудовіч. Ну, это не значыць, што Валянціна Кудовіча пранес сукенку. Ось, гэта значыць, што будзе дзяўчына, а ён ужо будзе прадстаўляць, распавядаць яе, і згодна гэтага, я думаю, будзе пабудавана вечарына. Прынамсі, такога пакуль што яшчэ не было. Я думаю, будзе вельмі цікава. Паэтычны тэатр арт-эс, які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, расказвала Аксана Спрынчан. Выслухайце перадачу «Дом літаратара». Беларускія пісьменнікі працягваюць даставаць з шуфлядаў творы, напісаныя амаль 20 гадоў таму. Вось і вядомы празаік, паэт і галоўны рэдактар недзяржаўнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч выдаў нядаўна кніжку сваіх мініатураў пад назвай «Піліпікі». Траціна тэкстаў яе нідзе раней не друкавалася. Кніга выйшла ў выдавецтве «Галіяфы» у серыі «Другі фронт мастацтваў» у кішэнным фармаце, які стасуецца сатырычна-гумарыстычным зместам выдання. Аўтара гэтай займальнай і зручнай у падарожжах кніжкі распытвала Валянціна Аксак. Спадар Барыс, што такое піліпікі? Гэта кароткія навелкі, можна сказаць, нават показкі, героем, які з'яўляецца Піліп. і назва паходзіць менавіта ад гэтага імя. Можа быць, яна пераклікаецца ў нейкім сэнсе са старажытна-рымскімі філіпікамі, ну, але гэта нехай іншыя так лічаць. А для мяне гэта проста жыццё аднаго героя, які трапляе ў розныя сітуацыі, часам смешныя, часам нестандартныя, часам абсурдныя. Гэткім чынам, ужо не ўпершыню, жанр дае назву кніжкі. Вы называлі таксама адну са сваіх кніжак фрэскі па жанры, вынайдзеным вамі, і цяпер па жанры, вынайдзеным зноў жа вамі, піліпікі, названая зноў кніжка. Гэткім чынам, Барыс Петровіч, вы находнік жанраў. А чаму вы так доўга не выдавалі свае гэтыя піліпікі? Наколькі я ведаю, яны пісаліся ў першай палове 90-х гадоў. Так, першая публікацыя была ў 95-м годзе ў часопісе «Крыніца». Прыблізна тады яны і пісаліся, ну і трошкі раней, 92-93 годзе. Што стала асновай? Можа быць, прачытаная якраз тады творы Хармса, і мне захацелася нешта падобнае унесці і ў беларускую літаратуру. Як ведаю, рэакцыя тады на гэтую публікацыю была даволі шырокай і в асноўным добразычлівай. Гэта гучала на той час сапраўды па-новаму і даволі свежа ў нашай беларускай літаратурнай прасторы. Не ведаю, як цяпер будзе, таму што за гэты час адбыліся найвялізныя змены, можна сказаць, у нашым жыцці. Але перачытваючы піліпікі перад тым, як здаваць у друк, я злаю сябе на думцы, што мой герой практычна не састарэў у нашай сітуацыі. Можа, як для аўтара гэта і добра, што так адбылося, але для краіны, якая нібыта заснула, якая засталася ў тым часе, амаль савецкім, у гэта пэўна кепска, таму што адбыліся сапраўды найвялікшыя змены. У тыя часы толькі-толькі мы пачалі працаваць на кампутарах, у тыя часы яшчэ зусім не было інтэрнэту, і мала хто ведаў такое слова, як «мабільнік», «цідалькажык», як піша і гаворыць Леонід Ранько-Майсюк. А што тычыцца астатняга, то сапраўды зменаў не адбылося, і мой герой, на жаль, не састарэў. Таму я і адгукнуўся на прапанову выдавецтва «Галіафы», і калі яны папрасілі даць нешта сатырычна-гумарыстычнае, то у мяне іншай думкі не было, як прапанаваць піліпікі, тым больш, што ў гэтай серыі, у якой выйшла кніга «Піліпікі», раней выдаваліся творы менавіта сатырычна-гумарыстычныя Веры Бурлак і Віктара Жыбуля, Петра Васючэнкі і іншых. І таму я падумаў, што будзе натуральным, калі гэтую серыю, цікавую вельмі серыю выдавецтва «Галіаф», папоўніць мая кніга. Недаўна вы удзельнічалі ў Польшчы ў міжнародным паэтычным фестывалі. Выглядае, што паэзія ўсё больш і больш вас забірае да сябе, і вы ўжо неаднаразова удзельнічалі ў паэтычным фестывалі ў Польшчы пад назвай «Пабочча». А піліпікі ці адпусцілі вас у 90-е гады, ці яны працягваюць пісацца? Піліпікі адпусцілі. Я, звычайна, калі ўжо спыняюся, дык спыняюся. І таму гэтая кніга, ну, яна не зусім складаецца з таго, што друкавалася. На трэці там піліпікі невядомыя чытачам, бо тады па тых ці іншых прычынах, па асабістых ці па цэнзурных, яны былі выключаныя з публікацыі ў «Крыніцы». І гэтая кніга, яна ўсё-ткі на трэці ў пэўным сэнсе новая. Што ж да ўдзелу ў фестывалі, то сапраўды я там быў не першы раз. Мне вельмі падабаецца бываць там. Там цудоўныя арганізатары, якія ўмеюць паставіць справу так, што пабыўшы аднойчы на гэтым фестывалі, проста закахаешся і ў гэтых людзей, і ў гэтую зямлю быдгашскую, ці як называецца гэты край, Куяўска-Паморскі. І там хочацца зноў і зноў бываць. Вяртаючыся зноў жа да піліпікаў і да кніжкі, мне хочацца сказаць, што калі б я ад пачатку ведаў, што выдаўцы мяркуюць у перспектыве памяняць напрамак гэтай серыі з публікацыі несур'ёзнай у двухкосці сатырычна-гумарыстычнай прозы і паэзіі пачнуць друкаваць сур'ёзную, то, можа быць, я б прапанаваў бы і нешта іншае ў гэтую серыю. Можа быць, кароткія навелы ці фрэскі, ці нават так званыя вершы ў прозе, ці проза ў вершах, якіх сабралася ўжо немала і якія маглі б сапраўды стаць поплеч з тымі кніжкамі, якія будуць прэзентавацца разам з маёй, поплеч з кніжкамі Леоніда Рейко-Майсюка і Эдуарда Акуліна, з якімі мы якраз і былі разам на «Пабочч». Спадзяемся, што для вершаў у прозе ці прозы ў вершах у нас яшчэ будзе нагода сустрэцца, а сёння ўсё-такі я прашу вас прачытаць свае недрукаваныя раней піліпікі. Якім чынам піліпікі Барыса Петровіча? Піліп стаяў на прыпынку і назіраў, як да шапіку «Саюз друку» падыходзілі людзі і куплялі газеты. Усё больш мужчыны. А жанчыны запыняліся радзей, стаялі даўжэй, нешта выбіралі і ўрэшце набывалі парфуму. «Вось напішы пра гэта ў насценгазету ці ў савецкую Беларусію», – падумаў Піліп. «Дык усе адразу скажуць, жона ненавіснік». Вычытаў неяк Піліп афарызм Кузьмы Пруткова. «Сакрат справядліва называе ваяку, які ўцякае трусам». Здаецца, у газеце «Савецкая Беларусія» вычытаў. Піліп афарызм дужа спадабаўся, ён адразу запаважаў Сакрата. Пашукаў у кнізе і прачытаў, хто ён. Старажытны грэк, аказваецца, які жыў 2000 гадоў таму. І Піліп яшчэ больш запаважаў Сакрата. Як далёка глядзеў мужчына, га? У вёсцы Піліп купіў сабе хату на дачу. Увечары да яго прыйшоў сусед пазнаёміцца, значыць. Піліп паставіў на стол пляшку, жонка сабрала цыбулькі, гурочкаў на закусь. Сусед павеселеў, змахнуў з твару недаўні клопат з учарашняга перапою і сказаў нарэшце: «Здравствуйце ў хату». «Піліп», – сказаў Піліп на знаёмства, – «як жа быць без імені?» «Што?» – перапытаў сусед, падумаў і здагадаўся. «А, я Іван», – і ўмела падаў брудную з леташняга руку. Выпілі, закусілі, памаўчалі, выпілі, закусілі, взялі па трэцяй, як і паложана. «Ну, я пайду», – сказаў сусед. Піліп зразумеў, што з гэтага моманту стаў ён на вёсцы сваім. У пясочніцы гулялі дзеці. Піліп ішоў паўз іх, і раптам пад ногі яму выкаціўся мячык. Піліп хацеў падбіць яго, нага так і гітнулася ўслед. Але абдумаўся, спыніўся, падняў мячык і агледзеўся. Каму аддаць? Выбраў самае саплівае, у сэнсе самае малое. І памкнуўся было, але тут заўважыў, што дзеці таксама кінулі свае пільныя справы і пазіраюць на яго. Хто спалохана, хто з цікавасцю, а хто з пагардай, тонкаю, між вуснаў. «А ўжо ж чалавекі», – падумаў Піліп пра дзяцей, і асцярожна паклаў мячык на край пясочніцы, каб запомніцца ім добрым. Пад асінай сядзеў пад асінавіка, пад бярозаю абабак. Вакол кораня абабка круціўся вуш і сыкаў на Піліпа, нібы бараніў ад яго сваё жытло ці самога сябе, а не сваю здабычу. Піліп і без таго не ўзяў бы гэтага старога і пэўна шчарвівага абабка, а вужа тым больш забіраць не стаў. Ён жа яго першы знайшоў. Па дарозе з грыбоў Піліп падышоў да запомненай бярозкі. Жабка пад ёй сядзела, а бабка таго не было. І забраў яго, пэўна, жнявуш. У лесе Піліп вырашыў перакусіць. Дастаў сала, хлеб, каўбаску, расклаў на пеньку. А тут заяц бяжыць. І коса гэтак, здаецца, на яго паглядвае, бы панцікае. Здзівіўся Піліп. Ні морку, ні капусты ён з сабою не браў. І правільней было б цяпер выбегчы ваўку, а не зайцу. Але ж прыродзе не загадаеш, у яе свае законы. Коцік быў маленькі і ласкавы, пакуль не падрос. І тады Піліп не ўзлюбіў яго. А коцік, жывёла вядома, то я адчуў, і пачаў усяляк здзекавацца з Піліпа. Прыдрэмля бывала Піліп каля тэлевізара на канапе, а коцік цвых праз ягоную галаву, ды за вялікі палец на назе цап. Мыш яму, бачыш, прымроілася. У Піліпа з прасонку ледні інфаркт. А кацяры хоць бы што, гуляецца, сабака? А то яшчэ палюбіў ноччу прыходзіць ды на шыю класціся, абкруціцца вакол шыі, ды грэе сваім цяплом. А Піліп прахопіцца сярэд ночы ў жаху, быццам нехта душыць яго, адкіне кацяру, і потым з гадзіну заснуць не можа. Словам, жыцця не стала. Толькі падумаў, як бы пазбавіцца заразы, дачка ў слёзы не аддам. А жонка ў крык. «Мы павінны цярпець тых, каго прыручылі, і адказваць за іх», кажа. Кніжак начыталася, кінаў нагляделася, бач ты. «Я то потерплю», – подумал Пилип. «А вось вы что?» На завтра он пошел на птушиный рынок и набыл себе, ага, собаку. Борис Петрович познаёмил нас со своими прозаичными образками – пилипиками. Менавіта гэткая аўтарская вызначэнне жанру. Дом літаратара неўзабаве працягнецца пяцікніжжам свабоды. Свой рэйтынг найлепшых кніг для моладзі агучыць пісьменніца і журналістка Наталка Бабіна. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшчыне другі дзень фестывалю працаўнікаў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі водаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору. Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Далее у нашей передачи «Пятикнижжа свободы». До политичной и громадской нестабильности у Беларуси апошним часом додалися частые природные катаклизмы, якія примушают сгадать библейный потоп. Тому наша сегодняшняя экспертка, литераторка и журналистка, а до того же еще и мать и троих детей, Наталка Бабина, пропонуя на всякий выпадок подумать, якія книги варто захопить під собою у ноя у каўчэг, каб будучая беларуская моладзь не засталася без айчыннага прыгожага пісьменства. Слова Наталцы Бабінай. Калі ў чэрвені вазіраеш за вакно, а там залева, якая цягнецца месяц, калі ў лютым грыміць гром і блізкая маланка, а ў якасці падарунка на Новы год Расія абяцае адключыць газ, калі чытаеш у інтэрнэце, што запасаў таго газу на зямлі ўвогуле толькі на жыццё аднаго пакалення, прыходзяць думкі пра катаклізм. А да катаклізму нават толькі магчымага трэба ж неяк рыхтавацца. Вучоныя, спадзяюся, распрацоўваюць новыя энерготэхналогіі. Банкіры грувасцяць у надзейных сховішчах запасы золата. МЧС надзімае пантоны, а мы пойдзем нот да кніжных шафаў, прыгледзімся. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Чым ні ў якім разе не будзем тапіць буржуйку? Наша задача выбраць 5 такіх кніг, якія б зачапілі дзяцей, што растуць так хутка, ды імкліва становяцца моладзю. Якія б сталі надзейнай гарантыяй, што і пасля патопу у перастворанымся свете. Цікавасць да беларушчыны, да беларускай літаратуры не прападзе і не згасне ў грамадстве. Такім чынам, як казаў невядомы аўтар Зенон Хопу, пагналі. Першае, што я раю пагрузіць у каўчэг, гэта анталогію беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла». Выйшла ў выдавецтве «Лемарыус» у 2003 годзе. Паэзія – гэта сапраўдная квінтэсэнцыя літаратуры, яе магічнай моцы. Слова прозы – гэта адзінка інфармацыі, а слова паэтычнае – дзве адзінкі. Таму важкі том, у якім складальніку удалося сабраць амаль усе шэдэўры сучаснай беларускай паэзіі, будзе ўпакаваны ў каўчэг першым. З яго не можа не вырасці цікаўнасць да беларускай літаратуры як такой. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Абавязкова Караткевіча. Збор твораў у 8 тамах, які выйшаў у мастацкай літаратуры ў 87-91 годах. Караткевіч, як сабе хочаце, наша ўсё. Што тут доўга гаварыць? Увязваем вяровачкай усе 8 тамоў. Захапляльнасць, напружаны сюжэт, вера ў людзей і перамогу добра, безмежная любоў да радзімы – гэта тое, што, па-мойму, будзе прыцягваць юнацтва да кніг Караткевіча яшчэ вельмі доўга. Яшчэ б я раіла захапіць з сабой альбом «Спадчына Беларусі скарбы» аўтарства Алексеева і Лукашэвіча, які выйшаў на мінскай фабрыцы каляровага друку ў 2007 годзе. Гэта шыкоўны том рэдкага вялізнага фармату, добра будзе доўгімі вечарамі чытаць ля буржуйкі і разглядаць. Безаганны друк, выдатныя ілюстрацыі і цвёрдая ўпэўненасць, якая ўзнікае пасля прагляду. Гэтыя скарбы не загінуць і захаваюцца недзе ў зямлі, у руінах, нават тады, калі нічога акрамя зямлі і руінаў не застанецца. Яшчэ я ўключыла ў наш рэйтынг кнігу Янкі Купалы, п'есы, публіцыстыка. Янка Купала пра сябе. З перадмовай Ніла Гілевіча. Кніга выйшла ў 2002 годзе ў выдавецтве «Кніга». Тут змешчаны п'есы «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гніздо», «Тутэйшае», а таксама многа публіцыстычных твораў Купалы. Па-моему, з усёй драматычнай спадчыны беларускай літаратуры гэта найцікавейшыя рэчы. Пакуль пасля катаклізму не адновіцца дзейнасць тэатраў, будзем ставіць іх сіламі аматараў у хатніх умовах. Да таго ж, змешчаная ў кнізе публіцыстыка дае добрае ўяўленне пра асобу і жыццёвыя перакананні нашага класіка. На новым этапе жыцця трэба ж будзе з нечага ствараць новыя легенды. Я б прыхапіла з сабой для моладзі на наш каўчэг запіскі Антона Самасуя, роман Андрэя Мрыя.